Să-mi ordine la copii, să ne spună noapte bună și povești la jucării. În căciuța lor micuță stau piticii neclintiți, unde zâna îi dă mâna prințului și toți sunt fericiți. În hănuța-i de văpaie și frumoase ca un vis, ne pătrunde în odaie, chiar de geamul nu mai e deschis. Chiar de geamul nu mai e deschis. Chiar de geamul nu dimineața plin de viață, a poveștilor eroi, stau în șoaptă și ne așteaptă să se joace iar cu noi. Fiecare jucărie universul e întreg, are suflet și e vie, numai cei maturi nu înțeleg. Numai cei maturi nu înțeleg. Numai cei maturi nu înțeleg.